покиньте ви всілякі упередження і говоріть зі мною як з чоловіком. Годі ж мені записати в протоколі, що ви не сказали нічого. В яким світлі показав би я себе перед царем? Ні, Муце Василівно. Повірте у слово моєму, я вам лиха не бажаю. Я навіть готовий постояти за вами. Скажу, жінка, котру важко досвідчила судьба, втратила батька, перебула чимало всілякого горя, з рідною матір'ю не змогла дійти до ладу, гадаєте, не знаємо, хто така Мотря Кочубеївна. Але ж все-таки відчиніть свої уста. Покажіть, що ви не легковажите царським судом. Мотря глянула на Меншикова. Чого хочеш, князю? Чого я хочу? Ну, ось, приміром, мені цікаво знати, хто з гетьманом відійшов з Батурина. Бо хто стався, знаю, і знаю, що вони тут творили. Між ними і ви, Мотря Василівна, з гетьманом відійшов мій муж Іван Чуйкевич. Я їх випроводжала на поріг цієї хати. А другі? Других не бачила і бачити не хотіла. Не хотіла. В чому-то річ. А знали ви, куди вони йдуть? Як знала, то про себе. Про себе? Гарно. Це все одно, що нічого не знали б. Ще гірше. Так тоді полишим це діло. Ви не хочете, значить, це видавати людей. Хоч це з вашого боку не мудро, бо ми вже і без вас знаємо. Знаєте, до чого ж питаєте мене? Бачите, що мені балакати важко, я не дуже. Чого питаю? Бо це мій обов'язок, пані. Важкий обов'язок. Але якщо ви не хочете балакати про других, щоб не зраджувати їх, так, будь ласка, скажіть, чого це ви, жінка, яка делікатна і добре уроджена? Дралися разом з мужвою, мов яка амазонка. Князь Меншиков любив себе показати образованим чоловіком, котрому не тайні чужі слова, котрий пройшов курс історії, не минаючи міфології. Але, додав Меншиков, зриваючись з фотеля, вам, мабуть, важко лежачи говорити. Дозвольте, я вам подушку поправлю. Так, спасибі, князю. Питаєте, чого я боролась з ворогом, котрий облягав наш город? Бо він ворог. Ворог, світліший князю. Офіцери, почувши новий зворот у допиті, зацікавились. Дехто встав і підійшов ближче. Світліший дав рукою знак, щоб повернулись на місця. Ворог, повторив, киваючи головою. А я гадав, що ми союзники у війні проти шведів. Значить, це не знали ми, в якому характері приходимо до вас. Союзник не вдирається на сильне місто і не здобуває його, знаючи, що місто дістало наказ від свого зверхника не впускати нікого в свої мури. Але ж цей зверхник зрадив царя, і ваш город не обов'язаний був його слухати. На це питання Батурин відповів вам тричі. Я інакше відповісти не можу. Не можете? Жаль дуже. Та й за це вам спасибі. Знаємо, хто ми такі, та як ставитись до нас. А то все ми дивилися на Україну, як на частину нашої держави. А тут ми вороги. От тобі що? А чому ж бо то ми, москвичі, значить, ці вороги вашої України? Тому що не приятелі. А чому не приятелі? Це вже ваша річ. Видно, не хочете ними бути. Офіцери штовхали себе ліктями. Розмова робилася цікавою. По рухах князя і по його голосі, крізь зуби, знали, що в нім закипає нова злість, і що він її довго не вдержить. Вибухне, і тоді буде цікаво. Які ж то ворожі дії супроти вашої України помітили ви за москалями? Ще питаєш, князю? Коли славної пам'яті Богдан Хмельницький за Божою поміччю визволив Україну і з доброї волі, зважаючи на спільну віру православну, піддався під протекцію московську. Цар під присягою зобов'язався в усіх правах і свободах заховати і обороняти військо запорозьке, весь народ козацький, український. Землі нашої ні до своїх володінь не прилучаючи, ані не дозволяючи сусідам нарушувати їх цілості. Знаємо це, знаємо. І у великім поважанні тримаємо ім'я великого гетьмана Богдана Хмельницького. Ім'я то так. Але що сталося з його насліддям? Хто спустошив землю від який случай до Дніпра? Перегнав здавна там осілий народу слободи, а землю передав у кормигу ворожу. Зробили це історичні конечності, сильніші вражань. Але невже ж ці землі не заселились наново? Самусь і палі кращу відповідь дали б від мене. А мені ви дозвольте спитати вас, що сталося з городами українськими? Ще за життя Богдана Хмельницького ваше правительство виманило собі право. Меншиков нетерпеливо порушився у кріслі, мотря говорила далі, право тримати свою залогу в Києві з тим, що її начальник не буде присвоювати собі ніяких прав до міста і до людності його. А тепер у Києві сидить воєвода, ніби другий гетьман, і ніби сильніший ще від нього. В Переяславі, Ніжині, Чернігові і по інших містах теж стоять московські залоги. І не перестають кривдити народ. А наше військо, наші козацькі полки, що мали обороняти рідну землю, викидаєте по далеких землях, виставляєте їх на походи далекі, на бої важкі,